إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ndugu zangu Islam, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, baada ya kubarikiwa na Allah tabaraka wa taala kuidiriki salatu al-fajr jamaatan kwa pamoja, basi tuna wajibu wa kukumbushana baadhi ya mambo ili tuweze kuyafanyia kazi katika maisha yetu, ambayo ukichunguza katika jamii ambayo tuko nayo sasa hivi ni kama vile mwenye kushikamana na haki na dini anakuwa ni kama vile kondoo aliyezungukwa na mbwa mwitu, anakuwa ni nyama iliyonona, na maadui wanapiga vita kila kukicha kuhakikisha kwamba wanamtoa katika njia ya haki. Kwa hiyo itakapokosa yeye mwenyewe rutuba na kusikiliza maneno ya haki mara kwa mara na kuzoesha moyo wake katika hivyo, ni kama vile anawapa maadui nguvu kwa namna fulani hivi. Na leo biidhnillah tutazungumzia tarbiyatun sahihatun fi manhaji salafi salih, malezi yaliyokuwa sahihi katika manhaji salafi salih, malezi yaliyokuwa sahihi. Baada ya Uislamu katika ile karne ambayo ilikuwepo katika hali ya usafi, ikawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wamepata Uislamu uliokuwa safi wenye kufungamana na kila hatua na kila jambo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa wao wakawa wanaogelea katika mafundisho hayo, wanalala, wanaamka, wanatembea, yote haya wakiyatekeleza mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakawa katika neema. Na ikawa Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wao kwa sababu ya vile ambavyo walivyokuwa wakiufanyia wakiutabiki Uislamu katika maisha yao, jamii ile ikawa imeondoka, kile kizazi kikawa kimeondoka. Baada ya jamii ile kuondoka, zikafuata jamii ambazo zimetabiriwa fitna ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitabiri zama za mwisho kuwepo na fitna, wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, na mwisho wake umma huu utafikwa na mabalaa, kadhalika utafikwa na mambo ambayo mtakuwa mnayapinga. Ikawa sasa watu wameacha Uislamu sahihi, wakafuata Uislamu wa kimazoea, wakafuata Uislamu wa kurithi, ikawa ile manhaji salafi haipewi nafasi katika maisha ya wanadamu. Na hili likawa ni tatizo ambalo watu wasilione kwamba ni tatizo, kwamba mwenendo ambao waliishi wale wa mwanzo ukawa hauna nafasi katika maisha ya Muislamu wa hivi leo. Ikawa Uislamu wake yeye anafuata vile anavyoona yeye, dini yake anafuata vile anavyoona yeye na vile alivyowakuta wazee waliomtangulia kuja duniani, na hakutizama hata punje katika malezi yake kuchukua nafasi au fungu katika yale waliokuwa nayo msahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuishi kama walivyoishi wao maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ikawa huu ndio mlango wa bid'a, watu wakawa wanaleta mambo ya uzushi katika dini. Kila siku linaibuliwa hili linakwenda linarudilili, linaibuliwa hili linarudilili, linarudi hili linaibuliwa hili linarudilili. Wa qillatul ilm, na elimu ikawa ni chache, watu wakawa hawafahamu mafundisho sahihi kwa sababu ya bid'a kuenea na elimu kuwa chache. Ikawa kwa kuwa kwa ile hali ya uchache wa elimu, watu wakaona bid'a kuwa ndiyo dini na sunna kuwa ndiyo bid'a. Hii ndiyo jambo likawa hivyo mwisho. Elimu baada ya kupotea kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ukisoma katika tabaka zilizotangulia, leo kama unafika katika mji nchi ya Roma, ukisoma miaka 800 au miaka 900 iliyopita, ulikuwa ukiingia pale kwenye nchi ya Kiislamu, kwenye daula ya Islamia miaka hiyo, ulikuwa ukifika pale, ukiingia katika ule mji unasikia sauti za ilmu, wao wasoma Qur'ani, wao wasoma hadithi, wao wasoma shairi za Kiarabu zinawafundisha, wao wasoma kadha, hao wamekaa na fatawa za wanawachuoni, hao wazungumza. Ilikuwa ni nchi yenye elimu kiasi ambacho mpaka kufaru walishindwa kuitawala kwa miaka ile. Ikabidi sawaandae vita vya kifikra vya kuharibu vijana waache kukumbushana maneno ya Allah, waache kukumbushana maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Baada ya kule mara ya kwanza kuna mafafa ingiliki hapo kwao, wakaandaa makombola ya miaka mingi mbele, si miaka 10 na 15, miaka mingi mbele, miaka 100 na kitu au zaidi ya hapo. Waliporudi kufanya tena uchunguzi, wanaingia au hawaingii, wanakuta vijana wanaimba muziki, wengine muziki, wengine kadha, wengine mafundisho sahihi yakawa yameondoka. Na hapo ndipo akapata nafasi ya kuingia na kuitawala ile nchi na ikawa nchi. Kwa hiyo tarbia ya kweli, tarbia ya kuishi kama walivyoishi maswahaba, inapokosekana katika sehemu au katika jamii, inakuwa ni sababu ya kuharibika mafundisho ya dini, lakini pia inakuwa ni sababu ya kuwapa nafasi maadui ya kuwatawala Waislamu. Sasa tutazungumza jambo hapa kunako mifumo hii na tarbia hizi ambazo zinaendeshwa katika zama hizi katika dini hii ya Uislamu. Yani pamoja kwamba Waislamu wamezinduka wasipofanya ibada waswali, lakini bado hawana malezi ya kuwarudisha Waislamu kufuata menendo ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hili pia likawa ni tatizo lingine, kukosekana kwa malezi ikawa ni tatizo lingine. Kwa hiyo inatakiwa watu wapate malezi yaliyokuwa imara. Malezi yaliyokuwa imara, ala nahdi salafi al-umma, kukufuata njia na menendo ya salafi waliotangulia umma. Wao as-salaf walipia vita maasi yote kwa aina yake. Soma katika maneno yao unakuta namna gani walivyokuwa wakiogopa maasi, mpaka al-Imamu Shafi'i rahimahullah anataja kwamba katika vikao vyake yeye wanavyokaa hawampendi mtu ambaye anapenda sana kutaja habari za wanawake, wanakwepa maasi yalikuwa kwa kiasi kikubwa sana. Na kitizama jamii sasa hivi wanakuyatafuta maasi, maasi ya yanatafutwa, vijana mpaka usiku wanazunguka watafuta maasi, wapi pana maasi na yeye ashiriki, wapi pana machafu na yeye ashiriki, badala ya kuyakimbia anayatafuta. Wa hadha khilafu bainana wa bainahum, nini ndio tofauti iliyoko baina yetu sisi na as-salaf? Wao waliyakwepa maasi na ikawa kukumbana wao na maasi ni jambo la nadra sana, na leo kama wanakumbana nalo basi kwa hali na mali kwa juhudi wanalikwepa, isipokuwa yale ambayo yanapatikana kutokana na ule ubinadamu wao. Lakini jamii tuliyokuwa nayo maasi yanatangazwa, maasi yanalipiwa pesa, ufanye mpaka ulipe kiasi fulani cha pesa ndio utafanya, na watu wanalipa pesa kwa sababu ya waweze kushiriki katika maasi haya. Hii ni tarbia mbovu. Hadhihi tarbiyatun khabithatun, ni tarbia mbovu, tena mbovu sana. Kadhalika katika jamii ambayo tuko nayo, ikawa bid'a zimeenea, na as-salaf wakawa wanatahadharisha hilo. Ukisoma katika maneno ya maimamu, ukisoma katika maneno ya Allah, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na maneno ya maimamu, unakuta kwamba jambo la bid'a walilipiga vita mno, kiasi kwamba kufikia hatua kusema kwamba al-bid'atu ahabu ila ibilisa min al-maasiya, bid'a inapendeza zaidi kwa ibilisi kuliko maasiya. Mtume alayhi salatu wasalam alitahadharisha miraran wa tikraran, wa huwa ala al-mimbar, iyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin. Mara kwa mara Mtume alayhi salatu wasalam anawaambia masahaba, tahadharini na mambo yaliyozushwa, kwa sababu kila lenye kuzushwa ni uzushi na kila uzushi ni motoni. Utakuta mazungumzo yao kwa kiasi kikubwa sana yalikuwa ya kibezi, yakikomaa kuwalea Waislamu wafuate tarbia sahihi, waache maasiya, waache uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo masahaba walifanikiwa, wao wakaacha maasiya, wakaacha uzushi. Ikawa Uislamu umebakiza historia hiyo, ikawa imeandikwa katika vitabu. Lakini tarbia iliyopo sasa hivi ni mbovu, haimwezeshi Muislamu kuacha maasiya, haimwezeshi Muislamu kuacha bid'a, bali tarbia iliyokuwepo zama hizi inamsaidia Muislamu kuyaendea maasiya, bali inamsaidia Muislamu kwa kiasi kikubwa sana kuziendea bid'a. Tarbia iliyopo katika jamii tulionayo sasa hivi, na hii ni hatari. Kama watu watashtuka mapema, hii ni hatari kwa kiasi kikubwa sana, watakuwa umepata hasara kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tarbiyatun sahihatun, tarbia iliyokuwa sahihi, ala manhaji salafi, ala manhaji salafi al-umma, juu ya misingi ya manhaji ya salafi ya umma huu. Bida na kudhihiri kwa tofauti makundi mbalimbali, haya makundi yakatoa mwanya. Mwanya uliotolewa ni kwamba watu wanaacha mafundisho ya Mtume kwa sababu wao si dhehebu fulani. Huu mwanya umepatikana kwa kiasi kikubwa sana. Wewe mbona wafanya hivyo? Mimi sio Wahabi, mimi sio Salafi, mimi sio mwana Sunna. Kwa maana kuwepo kwa madhehebu ikawa imechangia kwa sehemu kubwa sana ya mafundisho ya Uislamu yasifuatwe na Waislamu wengi, kwa sababu wao hawahusiki na baadhi ya mafundisho, kwa kuwa wao si kundi fulani. Ikawa ili wewe ufuate mafundisho haya kuwa salafi, basi wewe maadamu wewe ni salafi, basi hautofuata bid'a, hautofuata mambo kadha wa kadha, utavaa nguo za kisheria, utafanya kadha wa kadha. Lakini mtu mwingine akimuuliza, wewe kwa nini wewe wasali sala tano, tayib, mbona wavaa mamudu haya, wafanya kadha? Kwambia mimi sio salafi. Haya, wewe bwana, mbona wafanya bid'a? Mimi sio mwana Sunna, mimi sio salafi. Mimi ni Mshia, mimi ni Muibadhi, mimi ni Msufi, mimi ni Mkadiria, mimi ni Mkadihani, mimi ni Ahmadia. Kwa hiyo ndio maana nafanya hii, kwa sababu mimi si salafi. Kwa lugha nyingine, kama vile atuambia kwamba mimi sina tarbia hiyo mliokuwa nayo nyinyi, sina malezi hayo mliokuwa nayo nyinyi, mimi nimelelewa kinyume na nyinyi. Ndio lugha nyingine maana yake. Kwa hiyo na ndio maana ukizunguka katika baadhi ya misikiti utakuta wale wanaoswali pale ndani ambao wana Uislamu miaka nenda miaka nuri miaka rudi, ukisimama nyuma yao waswali, tizama mavazi walionayo, utakuta vazi lile la Mtume sallallahu alaihi wasallam halina nafasi katika misikiti yao. safu nzima watu wengi, lakini waliovaa lile vazi ni watu watatu, watu wawili, mzidi sana watu sita mstari mzima, lakini wengi wamevaa shati na suruali, shati na suruali, shati na suruali, tena si zile zenye sheria ya Uislamu. Wamevaa kwa nguo hizi na zina sheria zake. Wanawachoni wanataja sio ni mumazaka zenye kuchora mwili, kama mtu akivaa jinzi leo kabisa pale pamejikunja pale, akivaa shati ndio usikile pale ni kifua kimejichonga kile, siwe hivyo, ziwe ni bugabuga, yani bugabuga, kama mtu anavaa ziwe pana. Na zama hizo ukienda misikiti yote watu wengi wavaa hivyo, kwanza hakuna wanaovaa hizo nguo na zistajabu suruali za kisheria, kwa maana mtu anavaa suruali bwanga alionyesha hata miguu yake, akirukuu magoti yanaonekana pia amekunja, kadhalika hivyo hivyo akisujudu mikono inajifunika, wako wako wanaovaa nguo hizi. Hizi zinazovaliwa ni tarbiyatul kufar, ni malezi ya makafiri, ndio wanawalea vijana wao kuwa hivyo. Ndani kanisani utakuta watu wanavaa zile nguo zimebana wenyewe, na misikitini pia imekuwa hivyo hivyo. Leo watu wanavaa mpaka nguo za jezi, imeandikwa Messi, Ronaldo, kadha wa kadha. Wengine wanavaa nguo zimeandikwa 20%, 50%, si nini, kadha wa kadha, na vitu kama hivyo. Hizi ndizo tarbia zilizopo katika misikiti yetu, katika jamii tunayoishi, tarbia bovu ambazo haziwafikiani hata kidogo na ule yale malezi waliokuwa nayo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hayawafikiani hata kidogo, si kidalili bali hata kiakili, kwamba lau kama maswahaba wangelikuwa wanaishi katika ulimwengu huu, je, na wao wangevaa hivi au wangewavesha watoto wao hivi? Kiakili pia haikubali, kwamba lau kama maswahaba leo wanakuwa hai wangevaa mashati haya wanayovaa Waislamu wengi katika misikiti. Na hivyo tutakulipigia mifano kwa kutaja kwa majina. Mfano, ukiswali katika msikiti wa Al-Marid, msikiti wa Takwa, utaona malezi haya makafiri katika upande wa mavazi yamefanikiwa kiasi kikubwa sana, si wao si watoto wao. Ukiswali katika msikiti mkuu, ukiswali katika msikiti wa Machela, msikiti mwingineyo ukiswali, unakuta malezi yale ya kuwazoesha vijana na kuwahimiza kufuata sunna na mavazi ya sunna, wao kama vile hayawahusu. Wao wana malezi yale kwamba vijana wetu watapata vipi elimu dunia, shule tutafute shule. Wao wana malezi hayo, fikra zile ambazo walipewa wa Roma zimewaathiri Waislamu kwa kiasi kikubwa sana. Kumbie yule zimewaathiri Waislamu kwa kiasi kikubwa sana, yale malezi feki, malezi duni. Na lau kama Waislamu watashindwa kushtuka na kuzinduka, basi bila shaka watakuwa wanaharibika. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alifungamanisha malezi mema, malezi bora ni katika kuwaiga wale. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale wa mwanzo waliotangulia katika muhajirina na ansar, na wale wenye kuwafuata hao kwa wema. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, na wale waliotangulia katika muhajirina na ansar, na wale wenye kuwafuata hao kwa wema. Allah amewaridhia na wao wako radhi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikawa mafunzo au malezi sahihi yakafungamanishwa na wahi, na Uislamu sahihi ukabaki katika kufuata mafundisho ya wahi, na kujibakiza katika mafundisho yaliyokuwa kinyume kabisa na Uislamu na manhaji salafi ni kwenda kinyume kabisa na mafundisho sahihi ya Uislamu aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume anasema, khairun nasi karni, watu bora kuliko wote ni hawa ninaoishi nao katika karne yangu. Hebu fikiria haya mavazi tu ambayo wanavaa katika zama hizi, je, ile karne ambayo Mtume alikuwepo wangevaa? Wangekubali maswahaba kuswali na t-shirt yenye kubana na jinsi? Wangekubali? Wangekubali maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam familia zao nafsi zao kutowavesha mavazi aliyovaa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utakuta kwamba malezi sahihi yameondoshwa katika nyoyo za Uislamu. Iliyobakia ni tuseme kwamba ile hali ya kuwakilisha Uislamu wao tu, lakini katika malezi umekuwa sifuri, umefeli. Hilo ni jambo la msingi sana. Pia kuzilea nyoyo katika kujifunza na kujifundisha mafundisho sahihi, haya malezi haya pia kwa yamekosekana. Tizameni wakati wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtu alikuwa anamuadabisha mwanawe kwa sababu ya kutohifadhi sura fulani katika maneno ya Allah tabaraka wa taala. Mtu alikuwa akimpa adabu mwanawe, kumuadhibu kwa sababu ya kutohifadhi maneno ya Allah tabaraka wa taala. Leo hii mambo hayo hayako. Si kwamba kuwapa adabu watoto, bali watu wazima wenyewe hawawezi kuhifadhi maneno ya Allah tabaraka wa taala, hawawezi kujifunza maneno ya Allah tabaraka wa taala, hawawezi, hawana huo muda. Na kwa sababu ya ujinga, kama nilipotaja kwamba ujinga unapoenea katika jamii, basi watu wanakuwa wepesi sana kukuletea mafundisho yasiyokuwa ya Mtume kwa lugha kwamba haya ni mafundisho ya Mtume, na kupotezea mafundisho sahihi ya Mtume kwa lugha ya kwamba huu ni uwahabi na huu ni usalafi. Kwa wakiambia lugha hii ndio kwamba huu ni uwahabi, kumbe huu ni usalafi. Uwahabi huu kwa watu wanaacha kwa sababu hawajui dini na wanafuata mafundisho yasiyokuwa sahihi, kwa sababu kwa lugha ya kwamba kufanya vile ndiko kufuata mila za wazee walio, mila za mashehe wakubwa wakubwa. Mashehe wakubwa wakubwa walikuwa wakifanya hivi. Sheikh fulani alikuwa, ina maana yeye hajui. Eh? Mbona Sheikh fulani tulimuona hapa akifanya hivi, na maana alikuwa hajui. Mbona Sheikh fulani atakumsikia akisema hivi, na maana yeye, kwa hiyo ikawa dini ile sasa watu hawatolei dalili tena kupitia maneno ya Mtume. Mbona Mtume kasema hivi? La, watu watoa dalili kupitia maneno ya mashehe, mafundisho ya mashehe. Uislamu kwa umebaki hapo. Malezi na bofu katika nyoyo za Uislamu. Kwa hiyo nasaha zangu sasa, baada ya kufahamu kama tuko katika malezi mabovu na wanaopatikana katika malezi yaliyokuwa sahihi, wale wenye kujifungamanisha na manhaji salaf, ni mwenendo wema uliotangulia mina sahaba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in, kama sahaba na tabi'in na wale waliofuata njia zao, na wanasihi ili tusalimike katika zama za mwisho tulizokuwa nazo, ambazo zimetabiriwa fitna na mabalaa, balaya na kubadilika watu, nyoyo kubadilishwa na kufuata mambo katika hawa au kwa hawa, ni kwa matamanio ya nafsi, ili tusalimike na malezi haya mabovu. Tuna wajibu wa kufuata malezi ya as-salafu salih, malezi ya wema waliotangulia, na pia tuna wajibu wa kujifunza dini yetu ili tusidanganywe tena. Ili usidanganywe tena, una wajibu wa kujua dini yako, lazima wajibika kujua dini yako. Ishi katika maisha haya, kwani miaka mingapi imepita huko nyuma ilikuwa mwanamke akiingia katika nifasi amejifungua anakwenda kuogeshwa na shekhe. Shekhe ndio anakwenda kumuogesha. Na mke wako, mke wangu anamaliza siku zake bwana, njoo muogeshe. Kwa shekhe aingie na mke wako chooni, wakaenda kumuogesha. Kavalishwa kanga moja, shekhe ndio anamwaga maji na mbamba. Miaka mingapi imepita? Na watu walikuwa wakiambiwa bwana, haya mambo si sahihi. Watu waoje hizo hizo. Kwani mashehe walikuwa hawajui mashehe waliopita? Kwa sababu wao pia wadinge kwa mashehe zao, kwa mababu zao. Ina maana shehe fulani alikuwa akifanya hivi, yeye alikuwa hajui, wao wajua sana kuliko yeye. Lakini baada ya watu kufundishwa, kubainishiwa haki, kufanya kadha wa kadha, leo hakuna mtu anayekubali kufanya mambo hayo. Wamejia mchukue mkeo wa kuweza kuonesha watu hawakubali sisi. Kwa sababu wameelimika kwa kiasi fulani. Kwa hivyo hivyo hata upotoshaji uliokuwepo katika zama hizi utaondoka kwa watu kujitaalamisha dini ya Allah tabaraka wa taala. utaondoka kwa watu kujifunza dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tujifundishe dini ya Allah tabaraka wa taala kwa hali na mali. Sufyan Thawri anasema ya ma'ashara shabab alaykum bil ilm, yani kongamano la vijana, shikamaneni na elimu, shikamaneni na elimu. Kabla an tasudu, kabla hamjawa watu wazima, jezeka hamjaota mvi, shikamaneni na elimu, kama qala rahimahullah, kama alivyosema rahimahullah. Kwa hiyo nasaha zangu kwamba watu washikamane na manhaji sahihi, manhaji ya as-salafu salih, ambayo imeamua kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu masahaba. Hii manhaji haina nafasi ya kuruhusu fikra za makafiri kutawala katika nyoyo za Waislamu, ima katika mavazi au katika maneno. Hautakuta manhaji salafi inapozungumza inamnukuu kafiri kwamba kuna mwanafalsafa fulani ametoa hoja hii. La, manhaji salafi inanukuu kitabu cha Allah, Allah amesema hivi, kadhalika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, kadhalika inanukuu na wachuoni wale ambao Allah amesema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ujuzi, wenye kujua, ikiwa nyinyi hamjui. Amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, amesema sahaba Abdullah ibn Abbas, amesema sahaba Abdullah ibn Mas'ud, amesema tabi'i Sufyan nini Sa'idu ibn al-Musayyib, tunanukuu maneno ya wanachuoni. Hatunukuu maneno ya wanafalsafa kama walivyokuwa watu wengine, maneno ya kufara kwamba amesema Richard Donadi ambaye alikuwa ni mwanafalsafa katika fani fulani, yeye amezungumza hivi. La, Uislamu kitabullahi wa sunnatu rasulillahi ala fahmi salafi hadhihi al-umma, kitabu cha Allah, sunna za Mtume kwa ufahamu kwa wema waliotangulia katika umma, kwa sababu wao walikisoma kitabu cha Allah, walisoma maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia mdomo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wakiarithisha mafundisho hayo kwa wale waliokuwa baada yao. Kwa wale wakituambia kwamba hapa Allah anakusudia hivi, tunawaamini zaidi, kwa sababu wao ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio manhaji salafi iko hivyo, na ndio tarbia sahihi iko hivyo, yenye kuwalea watu katika nyoyo au katika imani iliyokuwa sahihi. Kinyume na hapo, tarbia yani malezi yatakayopatikana kinyume na manhaji hii, au malezi yanakwenda kinyume na manhaji hii, basi malezi hayo ni feki, ini kukuweka mbali na Uislamu sahihi. Na hii dawa salafia inapofika katika moyo wa kila mwenye akili anaikubali, inaenea, inapanuka, kwa sababu watu watafuta haki, watu watafuta ushabiki, kwamba mimi bwana mimi al-Mahdi, au mimi hapa bwana mimi hapa ni msufi, au mimi la, watu watafuta haki, wapi njia ipi sahihi itanifikisha mimi kwa Allah tabaraka wa taala. Mtu anabaki katika njia hii. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنتم المصالح. pia anauliza ikiwa upande wa mavazi umezungumzia umetuelekeza manhaji salafi wa wema waliotangulia walikuwa na misingi gani na mambo gani katika hilo, vipi katika upande wa unywaji? Ndio maana nimesema kwamba kukosekana kwa tarbia sahihi ya kisalafi utakuta mambo mengi yanaharibika. Misikiti mingi hapa mjini, vijana wanaingia wamenyoa nywele upande huu umeachwa upande huu umefanya kaza. Na imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, msema sahaba, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani kaza, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kitu kinachoitwa kaza. Qalu wa man qaza'atu ya Rasulullah, wakasema kaza ni nini ya Mtume wa Allah? Mtume akasema halqu ba'dhi halqu ba'd ar-ra's wa tarku ba'd. Kunyoa baadhi ya sehemu za kichwa na kuacha baadhi. Yote utakapokuwa madamu umefanya hivyo, basi utakuwa umeingia katika hili. Unyoaji wa baadhi ya sehemu za kichwa na kuacha baadhi ya sehemu. Haya ni mafundisho ambayo maswahaba walikuwa nayo, na utakuta maswahaba walifanya hivyo. Kadhalika wale walikufuata mafundisho ya maswahaba ambao ni vijana ambao walikufuata manhaji salaf, manhaji ya wema waliotangulia. Yaani ukija katika vijana wanafunzi wa msikiti huu tulabu ilmu katika markazi yetu, utaona mavazi yao alhamdulillah unayapenda, kadhalika pia vichwa vyao vimesalimika na fitina hizo. Mavazi yao, vichwa vyao, miili yao vimesalimika na mambo kama haya. Na haya ndio tarbia sahihi ambayo tunawapa vijana wetu. Lakini ukienda katika misikiti mingine na kuta watu wafanye kufanya hivyo, sisi hapa ni nadra sana eti kuswali na mtu amevaa shati la Messi au timu hizi. Ni nadra sana. Na ukimkuta wasi mwanafunzi labda amekuja mpita njia kwa kuswali au ndoa zake. Lakini vijana wa hapo wana malezi mazuri katika kufuata Uislamu wao, wana mavazi mazuri. Hawaogopi kuchekwa kwamba nyinyi kama gauni tu muda wote, la. Hawaogopi zile kejeli za watu, kwa sababu hilo limetajwa kwenye Qur'an, idha marru bihim yatawamazun. Watu wema wanapopita kwa watu waovu wanaponyezana, kuna kichofaa kuna. Wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wanapokwenda wale waovu kwa watu wao, wanakwenda kwa kusema tumewakomesha, mmeona kwa magauni tu na kadha tumewakomesha. Wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Wanapoona wanasema wale wamepotea, tunakwambia vijana wadogo wajizeshe, muda wote makanzu makanzu tu, ladallun, wamepotea kweli kweli. Kwa hili la kusema vibaya limetajwa kwenye Qur'ani kwa sifa ya watu wema, kwa hawaogopi. Utakuta muda wote wavaa mikanzu tu, vaa kanzu na ihwa, ndio mavazi yao vijana msikitini. Watu vaa kanzu, mavazi ya Mtume sana sana. Watu kwa kusema vibaya, wakiwakejeli, wakifanya kashfa, wao hawajali, madamu wako katika njia ya Mtume alayhi salatu wasallam, hilo wao hawajali. Lakini misikiti mingine hakuna tarbia hii ya kufuata wema, kufuata manhaji salafi haiko. Na haya si kama ni watu tukawazushia, bali macho pia kuambia hivyo, macho yako pia kuambia hivyo. Leo kanzu imekuwa ni vazi la Ijumaa mpaka Ijumaa. Ukifika Ijumaa mtu atakwenda kwa kanzu, kumbe wanacho. Lakini swala zingine mtu avaa suruali, mwingine akirukuu makalio yanaonekana, vitu kama hivyo, swali zimewabana na mambo kama hayo. Lakini manhaji yetu salafi, ukichunguza wanawake wanaosoma hapa, ukija darasani, darasa la kina mama, tazama mavazi waliovaa wanawake, utakuta mavazi yameenea, alhamdulillah, mashaallah. Mmoja na wanafunzi basi wajui mpaka sura, lakini nawasomesha huu mwaka sasa hivi unakatika, lakini si wajui. Ndio malezi sahihi, wamejistiri, wamejihifadhi mwili mzima, wanawake unafuata maneno ya Mtume, ya wanawake wa maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikuna Uislamu gani zaidi ya huo? Kwa hiyo hata na kunyoa vibaya viduku na nini, imamu ambaye hayapo katika manhaji salafi. Na wale ambao watakokwenda, watakokuwa nje ya manhaji hii ya salafi, ndio wanakumbwa na mitihani na fitina kama hizo, ndio wanakumbwa na mitihani na fitina kama hizo. Salama yetu ni kuwaiga wale maswahaba wa Mtume. Sasa tumelisema, wasataftariqu ummati ala 73 firqa, utagawanyika umma wangu makundi 73, kulluha fi nar, makundi yote yatakuwa ni makundi ya motoni, illa wahida, kwa kundi moja tu. Uislamu utakuwa makundi 73, makundi yote yatakuwa ni makundi ya motoni, kwa kundi moja tu. Kila wakaulizwa maswahaba, wa man hiya ya Rasulullah, na wakina nani walikuwa ni kundi hilo, ewe mtume wa Allah? Qala, Mtume akasema, humma kana mithla ma ana al-yawm wa ashabi, ni wale watakaokuwa mfano wa nilivyokuwa mimi hivi leo na maswahaba zangu. Bas ndio kundi la kikundi hili, wengine wote ni kundi la watu wa Mtume. Kwa lazima ushikamane na watu ambao wanaiga katika kila hatua, waishi kama walivyoishi maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nadhani itakuwa imeeleweka. Kuna swali lingine? Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayka.